weer. Met een lach, met een zucht, met het beste uit je ploeg. En zo vaak komt het voor, is dit liedje net genoeg. Magische krachten in het zachte gras, in de schaduw van weg maan zingen. Zachte glas.